kitchen. How empty they can be. But when I hold you in my arms, that's a heaven to me. Who cares for fame and fortune? They're only passing things. But the touch of your lips on mine makes me feel like a king. Your kind of love is a treasure I hold. It's so much greater than silver or gold. I know that I'd have nothing if you should go away. But to know that you love me brings fame and fortune my way. But to know that you love me brings fame and fortune my way. Liet de opening van de show van vanavond volledig aan Elvis Presley. We gingen met hem terug in de tijd naar 1960 en toen zong hij Fame and Fortune. En voor Fame and Fortune presenteer ik niet dit programma, maar gewoon omdat ik het leuk vind. Mijn vakantie er weer op zit en het vandaag weer mijn beurt is. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. In ons radiomagazine van vandaag 4 onderwerpen. Er is een boek verschenen met de titel Herken je honger? Er schijnen namelijk verschillende soorten honger te zijn. De Partij van de Dieren vindt dat er geen nieuw dierproevencentrum in het Erasmus MC moet komen. 500 kilometer fietsen voor nieuwe doelpaaltjes. Echt een hele grote afstand voor een heel goed doel. En de leerlingen van 5 VWO van de scholengemeenschap Spieringshoek zijn doorgedrongen tot de landelijke finale. Hoe en waarmee hoor je straks. Maar nu eerst nog mooie muziek van onder andere Chris de Burgh, Johnny Hallyday, Cliff Richard en Alicia Keys in De Late Avond. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. I don't think that I'll see her again. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. Hij vindt het mooi, dat zal duidelijk zijn. I will never. James Blunt en dit nummer You're Beautiful. Onlangs verscheen het boek Herken je honger van Marie-José Torenvliet. Een verfrissend boek over honger en blijvend afvallen. Je kunt pas afvallen als je weet dat er verschillende soorten honger bestaan en hoe je met elk type honger om moet gaan. Herman de Bruin heeft er in ons programma een gesprek over. Voor mij ligt een boek Herken je honger of Erken je honger, de sleutel tot jouw ideale gewicht. Nou zijn er heel veel boeken die over gewicht gaan, maar wat het bijzondere is aan dit boek ga ik vragen aan Marie-José Torenvliet in de studio. Welkom. Dank u wel. Het boek geschreven? Juist. Ja. Je bent diëtiste of wat? Ja, ik ben diëtist. Ja. Dus altijd bezig met eten en mensen op de goede manier leren eten? Altijd mensen op het juiste pad krijgen. Er zijn heel veel vragen over eten. Ja. Zeker de laatste tijd. Mensen worden steeds bewuster. Mm-hmm. En dan help ik ze. Ja. Maar er is zoveel over eten geschreven dat ik denk, wat kan je daar nog aan toevoegen? Nou, dit unieke boek is echt heel anders van samenstelling. Ja. Ik denk dat je doelt op het feit dat er zoveel richtingen zijn. Eet op deze manier, laat dat er staan. Hele menus, systemen, ideeën. Het lijkt tellen soms met wel al een, je calorieën en juist, zo. En het lijkt soms wel bijna een religie te worden. Maar wat er echt aan ontbreekt is die reflectie naar je eigen gevoel. En in dit geval dan je hongergevoel. Ja. Dus het boek wat ik heb geschreven is ook eigenlijk heel bruikbaar naast andere patronen die je wellicht wil volgen. Door stil te staan bij wat ervaar ik. En ik ben dus op 15 soorten hongergevoel gekomen. Daardoor kan je beter afstemmen wat je ook eigenlijk nodig hebt. Ja. Ja, dat is dus heel belangrijk. Het is ook een heel praktisch boek. Al die hongersoorten, die lijst, ik kom zo even op terug. Ja. Maar ik zie iets staan aan het begin van het boek, denk ik, dat moet ik toch even zeggen. Ja. De allerbelangrijkste reden waarom het gros van de mensen te zwaar is, we eten te vaak. Juist. Dat weten we toch allemaal? Of is Nee, want het is de meest gehoorde opmerking. Ik ben dus van de school, eet juist niet zo vaak. Mm-hmm. Bij voorkeur 3, hooguit 4 maal per dag. Ja. Dan is de eerste wederkerige vraag altijd. Ja, maar ik hoor juist dat ik 6-7 kleine maaltijden per dag moet eten. Oh, okay. En het voert bijna te ver om daar helemaal op in te gaan. Want in dat boek, het is tweeledig. De 15 soorten honger komen aan bod. Maar daaronder ligt vooral de uitleg hoe ons systeem, ons lichaam eigenlijk werkt. En het te vaak eten, kort samengevat, nodigt enorm uit om de vetvoorraden juist aan te vullen. Ja. En het afvallen juist tegen te gaan. Die 15 soorten honger, die heb jij benoemd. Mm-hmm. En moet je dan zelf kiezen wat voor soort honger heb ik en kan ik daar iets mee doen? Uiteindelijk wel, ja. Kijk, ik zou bijna zeggen, lees het boek tweemaal. Mm-hmm. Maar de eerste keer sowieso om dat ook bij jezelf te kunnen herkennen. Als je het leest, ik hoor het zoveel terug, dan is er heel veel een aha-gevoel van, oh ja, dat ervaar ik nou. Heel veel vrouwen ervaren bijvoorbeeld vermoeidheidshonger. Ja. Die vermoeidheid waardoor mensen toch even die pauze inlassen om nog even wat te eten, het liefst iets zoets, om even energie te krijgen. Nou, zo zijn er een aantal die veel mensen toch wel herkennen. Ja. Dat is de vermoeidheidshonger. Je hebt het over afterparty honger, over emotiehonger, ja, over geen honger. Je hebt ze allemaal benoemd. Ja. En dat heeft allemaal zo zijn eigen manier van ermee omgaan dus. Absoluut, ja. Ja. Het boek is heel praktisch. Ja. Ja, ja, en het geeft ook Meteen oplossingen. Ja, het geeft meteen oplossingen. Erkennen van je honger en herkennen van je honger. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. En er zijn heel verschillende soorten honger. Ja, we hebben er een aantal genoemd. Maar mensen moeten het boek zelf maar lezen. Juist. Dan te koop in de bibliotheek, te leen misschien wel in wellicht de bibliotheek. Wellicht in de bibliotheek, dat weet ik niet maar helemaal zeker. Maar in de boekhandels? Ja, alle boekhandels, sowieso online boekhandels. En er is ook een eigen website waar mensen ook alvast natuurlijk wat kunnen oriënteren op die 15 soorten honger. www.herkenjehonger.nl of 15soortenhonger.nl. Dan komen ze op die website, daar is het boek ook te bestellen en in te zien. Dan kunnen mensen even een keer zelf kijken wat ze ermee kunnen doen. Ja. Herken je honger, de sleutel tot jouw ideale gewicht. Of erken je honger, dat is ook heel belangrijk. Marie-José Torrevliet, ze is de auteur van het boek. En ze kan er gloedvol over vertellen, dat hebben we gemerkt. Dank je wel. Pour moi la vie va commencer. En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer, et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer, et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, mes années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer, pour moi la vie va commencer, pour moi la vie va commencer. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. I've had many times, I can tell you, times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I'd had my share of that, but these miss you nights. My heaven. southward burning lie the jewels that I your place and the warm winds that embrace me. Just as surely kissed your face, yeah, these missing nights. There how I missed you, I'm not likely to tell. I'm a man and cold daylight buys the pride I'd rather sell. All my secrets are a wasted affair. You know them well. Thinking how to cut the thread and leave it all behind. Looking windward for my comfort, I take each day as it arrives. But these miss you nights are the longest. It's only me who's killing time. Lay down all dreams and things once remember. It's just the same, this miss you game. Yeah, these miss you nights are the longest. Sir Cliff Richard in De Late Avond. En dan wel met dit monumentale werk, Miss You Nights. Cliff heeft het heel ver gebracht. Hij zingt trouwens nog altijd. En er is zelfs een radiostation dat alleen zijn muziek draait. Cliff Richard Radio. Bizar. Er moet geen nieuw proefdierencentrum komen in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum. Dat stelt de Partij voor de Dieren in vragen aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Zo'n centrum is volledig in tegenspraak met de ambitie van ons land wereldwijd koploper te zijn in onderzoek zonder proefdieren. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met Bart Canton. Hij is statenlid van de Partij voor de Dieren. En we gaan het hebben over het nieuwe proefdiercentrum in Rotterdam. Welkom Bart. Dank u. Jullie zijn denk ik van mening, als ik een beetje de ideeën van de Partij voor de Dieren ken, dat er geen nieuw proefdiercentrum moet komen in Rotterdam. Kun je uitleggen wat de plannen zijn en wat jullie mening daarover is? Nou, de plannen is om de dierproeven zoals die nu plaatsvinden bij het Erasmus Medisch Centrum flink uit te breiden. Een forse schaalvergroting. Wij van de Partij voor de Dieren zijn niet alleen tegen deze schaalvergroting. Wij willen überhaupt af van dierproeven in heel Nederland. Waarom wordt er een nieuw centrum gebouwd? Wat zijn de redenen die men daarvoor opgeeft? Ja, men heeft het idee dat als men op die locatie dierproeven doet, bij het Erasmus Medisch Centrum, waar het natuurlijk een opleidingsfunctie is, en wat natuurlijk goede contacten heeft met de ziekenhuizen in Rotterdam, dat men dan de juiste moment, de juiste informatie zou hebben om bijvoorbeeld met geneesmiddelen bezig te zijn, maar ook met nieuwe wetenschappelijke inzichten. En daarvoor denkt men dierproeven nodig te hebben op grote schaal. Ja, want dat is een punt van discussie. Dierproeven zouden nodig zijn om nieuwe medicijnen en dergelijke te ontwikkelen. Volgens jullie standpunt, heb ik begrepen, is dat niet nodig? Zijn er alternatieven? Nou, er zijn eigenlijk een aantal kritiekpunten. Ten eerste is het zo dat pakweg 80% van de dierproeven niet wordt gedaan om nieuwe geneesmiddelen te testen. Verreweg het merendeel wordt gedaan om nieuwe wetenschappelijke inzichten te verkrijgen, om wetenschappelijke artikelen te kunnen publiceren. het daadwerkelijk testen van een mogelijk nieuw medicijn komt maar zo eens op de 5 gevallen voor. Maar wat is dan het alternatief? Want als je zegt, we doen helemaal geen dierproeven meer. Je kan ook niet om ethische redenen allerlei medicijnen gelijk op mensen testen. Wat moet je dan doen? Wat je dan moet doen, zoals ik zei, is ten eerste de techniek. Een kunstlong, een kunsthart. Nou, er bestaat zelfs een kunstrat. Daar moet je dan die medicijnen op testen, op dat kunstvoorwerp? Op de kunstvoorwerpen, dat is één optie. Een tweede optie is bij de slachthuizen langsgaan. Daar is nogal veel slachtafval wat nu verwerkt wordt in de industrie tot lijm of tot veevoer. Dat kan ook voor een deel gebruikt worden in proefdiercentra. Dat zijn allerlei mogelijke alternatieven die in veel gevallen zelfs beter werken dan dierproeven. Ik heb begrepen dat Nederland eigenlijk de ambitie heeft om wereldwijd koploper te worden in innovatief onderzoek zonder proefdieren. Ik neem aan dat jullie daar hardgrondig achter staan. Wij staan daar hardgrondig achter. Het is, zover ik weet, iets wat in een Kamerbrief is aangegeven door de minister. En waar wij de minister dus ook regelmatig aan moeten helpen herinneren. Omdat bijvoorbeeld bij deze uitbreiding in Rotterdam dan in één keer die brief weer vergeten lijkt te worden. Ja, dat lijkt in strijd met de eerdere ambitie van Nederland. Wat gaan jullie precies doen om jullie bezwaren kenbaar te maken voor tegen dit proefdierencentrum? Nou, wij als politieke partij kunnen natuurlijk niet zo heel veel anders dan wat wij in de politiek doen. Dus wij stellen vragen. We willen naar aanleiding van die antwoorden misschien het ook wel agenderen om te kijken wat onze collega's in de Staten ervan vinden. Of wij eventueel nog een meerderheid kunnen vinden om te stoppen. Mensen een beetje wakker schudden van kijk eens wat er gebeurt en zijn jullie het hier wel mee eens? Ja. Ja. En gelukkig is het zo dat buiten het politieke arena er toch ook wel heel veel mensen in Nederland zijn die zeggen, ja, dierproeven, is dat niet iets waar we onderhand mee moeten stoppen? Ja, dus er is nog een hoop werk te doen voor de Partij voor de Dieren in ieder geval. We blijven het volgen hoe het verder gaat met het proefdiercentrum wat komt in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hartelijk dank. Bart Canton, statenlid van de Partij voor de Dieren. Sentimental reasons, I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never ever part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely whenever you're in sight. All because I love you sentimental reasons. I hope you do believe me, baby. I've given you my heart. Sentimental reasons, I hope you do believe me. I've given you my heart. I've given you my heart for sentimental reasons. I

En daarbij kwam ook dat de KNVB die heeft dit jaar besloten om het volgende seizoen te beginnen met nieuwe spelvormen. Ja. En dat betekent dat er een aantal doeltjes aangeschaft moeten worden voor de jeugdafdeling. En dat is niet iets wat heel goedkoop is. En iedere euro die we bij elkaar kunnen halen om dat te kunnen ondersteunen is een mooi duwtje in de rug. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen. 1 plus 1 is 2. Ja, dat zijn ook geen zaken die even zo vanuit de clubkas betaald kunnen worden. Ja, precies. Nee, dat moet wel even extern geregeld worden. Nou, zo erg is het niet. Nee. SV Wipolder is niet een hele rijke vereniging. Wij zijn blij dat we ieder jaar weer de zwarte cijfers kunnen schrijven. Maar het is wel zo dat als er zoiets om de hoek komt kijken, dat we altijd wel even moeten kijken van waar gaan we het geld vandaan halen. Om te zorgen dat we een financieel gezonde vereniging blijft. Dus ieder initiatief om dat te kunnen financieren is gewoon meegenomen waar dat dan gaat. Dus het is niet zo dramatisch dat we echt het onderste stukje van de kas gaan zien. Maar we moeten altijd wel goed oppassen dat we een gezonde vereniging blijven. Gelukkig maar, heel belangrijk. Nu hebben wij de afgelopen dagen, Frank, de Europa Run natuurlijk gevolgd. Daarvoor ook de Alpe d'Huez. De Alpe d'Huez moet ik eigenlijk zeggen. Eén ding staat als een paal boven water. Dat doe je niet ongetraind. Er zijn mensen die hebben het gedaan. Onder andere Chantal Jansen. Nou, die is afgestapt. Die is maar het laatste stukje gaan lopen. Het is pittig. Dit lijkt me ook heel erg pittig. Ben jij al volop in training? Ja, ik ben eigenlijk van begin dit jaar in training. Ik maak ieder jaar best wel wat fietskilometers. Eind vorig jaar heb ik een beetje een vervelende blessure gehad. Dus toen heb ik een anderhalf maandje echt helemaal stilgelegen dat ik totaal geen trainingen kon doen. Maar daarna ben ik langzaam maar zeker begonnen om de draad weer op te pakken. En met name in de wintermaanden is het natuurlijk niet echt het weer om continu buiten fietsen. Dus ik ben de gelukkige bezitter van een takstrainer, een home trainer die je in de woonkamer kunt opstellen, waar je je fiets op kunt monteren, aan de pc kunt aansluiten en zo in de wintermaanden virtueel kunt trainen. Dus zo ben ik de winter doorgekomen. En met het beter worden van de weersomstandigheden en het langer worden van de dagen, ben ik langzaam maar zeker de focus gaan verleggen van het binnenfietsen naar het buitenfietsen. En zo probeer ik langzaam maar zeker de afstanden die ik fiets stukje bij beetje op te bouwen. Dus dat begint in het voorjaar met een kilometer of 50, 60 in een eerste buitenrit. En al snel doorpakkend naar 100, 200 kilometer. En gisteren ben ik beland op de 300 kilometer. Dus ik ben aardig op weg om die 500 kilometer in de benen te gaan krijgen. En die 500 kilometer leidt ons straks langs hele bijzondere locaties. Want jij gaat niet zomaar op de Bonnefoy fietsen. En je hebt echt een hele mooie route uitgestipt. Ja. Met bijzondere locaties. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja. Nou, ik vond natuurlijk dat als je voor een voetbalvereniging gaat fietsen, dan moet er wel een voetbaltintje aan zitten. Ik kan natuurlijk zeggen van ik start in Delfgauw of in Delft. En ik ga kijken hoe ik de 500 kilometer doorkom. Maar dat heb ik dus expres niet gedaan. Op een gegeven moment zag ik toen ik bezig was met de plannenmakerij dat de Eredivisie dit jaar ook 60 jaar bestaat. Dus ik vond het wel een leuk idee om de stadions van de voetbalclubs die in de achterliggende jaren ooit eens kampioen geweest zijn in de Eredivisie, om daar langs te fietsen, een fotootje van te maken, posten op mijn Facebook en zo. Ja, een soort van bewijs te hebben dat je langs alle stadions bent geweest en zo die 500 kilometer hebt afgelegd. Soms als ik hem bij haar zie staan, hij bij haar zo doodgewoon, zo vanzelfsprekend bij elkaar, dan zou ik bij hem willen zijn. Soms als ik hem met haar zie gaan, hand in hand, zo doodgewoon, zo vanzelfsprekend bij elkaar, dan zou ik haar wel willen zijn. Vind ik de moed om hem te zeggen hoe verliefd ik op hem ben? Is het wel goed om haar te zeggen dat die man die ik zo ken, die reeds haar hart heeft ingenomen, vind ik de kracht om hem te zeggen hoe verliefd ik op hem ben. Soms zijn we samen onderweg, zij met twee en ik alleen. Zo vanzelfsprekend één te veel, dan zou ik haar wel willen zijn. Soms denk ik, heb ik even pech, die eerste keer met hem alleen. Hij was van mij tot zij verscheen, toen had ik haar wel willen zijn. Vind ik de moed om hem te zeggen hoe verliefd ik op hem ben? Is het wel goed om haar te zeggen dat die man die ik zo ken, die reeds haar hart heeft ingenomen, ook in mijn hart wonen kan? Vind ik de kracht om hem te zeggen verliefd ik op hem ben? Vind ik de kracht om hem te zeggen hoe verliefd ik op hem ben? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. lonely game we play. Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on lost in a masquerade. We're lost in a masquerade. And we're lost in a Garen en Richard Carpenter. We haalden ze nog een keertje in de late avond. En vandaag met This Masquerade. En daarvoor hoorde je natuurlijk onze eigen Willeke Alberti. En zoals zij dat alleen maar kan. In het prachtige nummer Soms. Voor het vak onderzoek en ontwerpen hebben leerlingen van 5 VWO van de scholengemeenschap Spieringshoek wel een heel bijzondere prestatie geleverd. Niet alleen werd door de opdrachtgever voor wie ze dit project uitgevoerd hebben een patent verkregen op het door deze leerlingen bedacht ontwerp, maar ze zijn ook doorgedrongen tot in de landelijke finale van de wedstrijd Innovatieprijs Bouwend Nederland. Ik ga daarover praten met Bram van der Langemaat, Thies Callier en Robin Bouw. Zij zijn leerlingen van het van 5 VWO van deze school. Je zit op 5 VWO, vroeger was dat voor mij gewoon studeren uit boeken, maar jullie hebben nou veel leukere vakken, begrijp ik. Ja, dat klopt. Op Spieringshoek hebben ze nu. Spieringshoek is onderdeel van de technasiumstroom. Wat inhoudt dat het vak O&O wordt gegeven. En dit is wat dat betreft een veel praktischer vak dan alle vakken die je normaal zou kennen, zoals natuur en wiskunde bij O&O. Even uitleggen wat O&O is. Ja, bij O&O dan krijgen we dus een opdracht uit het bedrijfsleven van mensen die werken bij verschillende bedrijven. En die lopen tegen technische problemen aan. En dan worden die problemen aan ons voorgelegd. En dan is de opdracht aan ons om daar een oplossing of een advies over te geven aan het einde van het project. En dat presenteren wij dan. En daarop worden we beoordeeld. Dat is gelijk, je wordt gelijk in de praktijk gegooid. Het is niet meer gewoon met je studieboeken, maar je moet zelf creatief gaan denken en oplossingen gaan vinden voor problemen die dus echt bestaan in het bedrijfsleven. Ik ga even naar je medeleerling. Ik begreep dat jullie zelf een opdracht moesten gaan zoeken, dus allerlei bedrijven moesten gaan bellen of ze misschien een probleem hadden waar jullie je over mochten buigen. Hoe is dat gegaan? Heb je gewoon het telefoonboek gepakt of hoe gaat dat? We zijn begonnen met een beetje gaan kijken van wat voor opdracht willen we en wat voor soort bedrijf zoeken we daarbij. En toen zijn we verder gaan kijken op internet en op bedrijven met of op websites van jonge bedrijven om te kijken of die iets hadden. En die zijn we gewoon gaan bellen en kijken of ze misschien iets hadden. En als je niet snel genoeg antwoord krijgt, gewoon nog een keer bellen of mailen of dat soort dingen. En dat heeft in dit geval zijn uitwerking gevonden. En zo hebben we best wel een succesvolle opdracht Ja, want wat was exact jullie opdracht? Ze hadden de kwestie dat als er een lamp in een plafondplaat wordt gehangen, in systeemplafonds, dan zijn die lampen vaak te zwaar, waardoor ze uit het plafond vallen. En de oplossing die daar tot nu toe altijd voor gevonden was een plaat hout erachter. Maar dat was veel te duur, dat kostte ongeveer €7,50 per lamp. Het bedrijf wilde daar wat beter mee omgaan, dus de doos, de verpakking van die lamp gebruiken. Om die functie van dat achterhout te vervullen, zeg maar. En dus die zo te vouwen dat je die daarachter kan plaatsen, zodat de lamp niet meer uit het plafond valt. Ik vraag me dan af, wat denken ze er thuis over als je met doosjes zit knutselen? Zeggen ze dan niet, moet je niet aan je huiswerk? In eerste instantie vertel ik mijn ouders niet zoveel over wat ik op school doe. Dus toen, zeker toen ik vertelde 4 dagen van tevoren dat we genomineerd waren voor de prijs voor Bouwend Nederland, waren ze ten eerste heel trots, maar ook heel erg geschrokken en verontwaardigd dat ik het niet eerder had verteld. Want je moet dat even uitleggen. Jullie hebben dat gewoon voor schoolopdracht gedaan, maar jullie zijn dan ook genomineerd voor die prijs. Wat is dat precies voor prijs? Dat is een wedstrijd die Bouwend Nederland organiseert om een leerling van de middelbare school. Die hebben dus met dezelfde technasiumstroming hebben allemaal verschillende projecten gedaan om trendtechniek. En dan gaan ze, maken ze een selectie van de 10 beste van alle aanmeldingen. Die vervolgens in de finale komen en hun project moeten presenteren aan de jury. Die vervolgens het beste project kiest voor de wedstrijd van Bouwend Nederland. En jullie zaten dus bij die beste 10. Dat is al fantastisch op zich natuurlijk. Dat is, dat klopt. Heel erg leuk. Ja, precies. Ja, nou, ze hebben jullie niet gewonnen, begreep ik. Jullie zijn tweede geworden. Ja, helaas. Nee, maar goed, het waren allemaal hele goede ideeën. En er moet iemand winnen natuurlijk. Wie heeft er gewonnen? Wat was dat voor project? Nou, dat was een project waarbij ze een manier hebben uitgevonden om energie te halen uit het temperatuurverschil. En nou ja, dat paste net iets meer in de wedstrijd. En de jury zei dat ze het heel lastig hadden met kiezen, omdat allebei allemaal hele verschillende ideeën waren. En dat is zo lastig om goed te kunnen beoordelen natuurlijk. Ja, want wat werd er gezegd over je? Wat waren de goede punten in jullie project? Wat zei het juryrapport? Ja, we hebben niet echt een juryrapport gekregen, maar punt bij ons was dat er ook echt patent op is aangevraagd. Het is in gebruik, het wordt gefabriceerd. Er zijn al bedrijven die hebben gezegd van wij willen die lampen graag, want het voegt toe aan onze status. Iets milieuvriendelijker, want je gooit de verpakking niet meer weg natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En dat was voor ons ons grootste punt natuurlijk. Ja. Ik dank jullie alle drie heel hartelijk. En ik wens jullie heel veel succes volgend jaar en allemaal slagen natuurlijk. Maar daar twijfel ik denk ik niet aan. Ja. Dankjewel. Dit waren Bram van de Langemaat, Thies Calier en Robin Bouw van het scholengemeenschap Spieringshoek. I was all right for a while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello, and though you wished me, you couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, I'll always be